Pois un traballo extraordinario que están a facer estos nosos amigos de Badalona, que, bueno, volven a xa antes de marchar convidáronos a que pasáramos por a súa entidade, precisamente por a rúa París, para que disfrutemos do seu festival de hoxe, por así, entre comillas, festival, este traballo que eles están a facer, rememorar os nosos ancestros, cousas que fan o magosto, e que ademais acompañan co bolo preñado e con viño galego na rúa París, número 15 baixos. Ali terán un bo recibimento e ademais castañas e bolos preñados gratis as gaia. Exactamente. Bueno, Armando, tiñas aí un refrán que nos que querías dicirnos, non? Quería, bueno, mira, tiño tres. Dice: outono bonito, follas no chan, castañas asadas, que ricas están. Home, claro. E outro: con castañas e viño novo, non morre o pobo. E outro máis: castañas e noces e viño son delicias por o San Martiño. Bueno, este é o refraneiro galego. Refraneiros... Que aí, vamos, mira, podes atopar de refráns, pero as gallas. Moitos. Sí, hai un como libro, lendas. Hai un libro preparado. Moi preparado, e agora con isto das novas tecnologías vas buscando e atopaste que vamos. Bueno, pois, falando de música que hai un momentiño mentamos, Luar na Lubre presentou un seu traballo último que titula Sons da Lubre, nas noites de Luar, sí, que celebra os seus 25 anos con un recopilatorio interesante. Agustín Sánchez presentou Pezas da Quía da Colá, que foi precisamente o día 9, un cuarteto tradicional extraordinario, que dixonos Sergio que nos traería aquí. En Lugo presentouse o 22 Festival de Jazz, presentouse tamén en o Culto Urgal do 2012, o Cancionario de Ida e Volta, sí, que é o que acabamos de decir antes, ementámonos aquí para de Cabana de Bergantiños, que lle enseñamos aquí os nos dosos contertulios. A Ulaga Folk Infantil celebrou o 10º aniversario cun disco tamén moi moi moi interesante, que dixonos Sergio Seoane que non o iba a traer. Tamén Daniel Milimalia lanzou Cuentos Sonoros, que foi Zouma Records a que o editou. Por último, Albariza, pois debutou con 11 Badaladas, un traballo que xa fixo no mes de outubro para sábado, xunto con Xocas Mejide, que presentou un disco que titula Dubles. Bueno, pois xa escoitaremos estes clarinete, o clarinete, baixo clarinete de Xocas Mejide, e outros discos que nos dixo Sergio que nos traería aquí para que todos os nosos ointes tiveran coñecemento deles. Hai un tempo que non comunicamos coas Rías Altas, hai un tempo que a Mariña Lucense tiñamos un pouco esquencida. Co señor Paco Rivas. Aí está, outro lado. Boas tardes, Paco. Ahora moito conto. Bueno. Moito conto. Cando lle interesa, chame. Cando lle interesa, deixen un aí de lado. Moi ben. No. Está ben. Témolo. No, si, total, é o que fai todo Dios. Así é como somos un mundo. Témolo merecido. Pero nós non somos políticos, Bueno, pero xa decía Jacinto Benavente, en los intereses creados, la amistad solo existe si la mueve el interés. Vale, pero nós, de interés es o máximo que temos. Eu desde aquela, de tiña 13 anos, xa me quedei con él. No, de interés o máximo que temos é a débeda que contigo temos de pagar un bo xantar para disfrutar. Ah, pues iba a ser cartos, me cajo, na má. Disfrutar contigo cun bo xantar aí ao carón da Mariña. Home. Como ti xa coñeces algún restaurante. Non é que deixar, é que caiu o teléfono. Bueno. Sí, home, que sí, pero nada, pero parece de su Guadiana, parece de desaparecer de eso, carajo. Bueno, certas obrigas que a veces non temos outro... Pero non está no esquecemento, Ni bueno, moito menos, Que eso es importante. Eso es importante, claro que sí. Bueno, ¿qué tal os vais todo, ven? Bueno, pues vamos. Sí. De momento estamos unidos. Acostumbrándonos bueno. a nova cheira, quiere decirse que últimamente xa... ¿Unidos nos... qué decides? ¿Por lo de Convergencia y Unión? Bueno, no. Bueno, no sé. Nah, eso nos... sonanos algo, pero no. Sí, bueno, no. Ay, pues es un proxecto interesante. Hombre, a mí me parece muy interesante. Sí, no. Es una cosa... Sí, no. Muy interesante. Desde luego, vaya a tener mucho que falar, eso seguro. Sí. Es lógico. Vaya a dar mucho que falar, ¿eh? No me posiciono públicamente, pero... É lógico. Que falar vai dar. Vai dar moito que falar, sí, que non é como pensan moitos que vai ser así unha anécdota máis de sonar. Sí. Non, aparte de que paga a pena falar del, ainda que sea, pois... É que se chama. Sí, paga a pena falar del porque, bueno, cando menos recollen algo que o povo quere. Exactamente. Bueno, que evidente que non se pode contestar como contestan de certas alturas, de certos niveis de que isto é... É romper España. Sí, exacto. Vamos a romper España. Unha serie que responde ao interese de certo número de persoas, que hai que escoitalos e hai que falalo. Exactamente. Eu digo... E discutilo. Exactamente, débese falar. Que se aproveite políticamente dun xeito ou do outro, eso non ten nada que ver. Eso fano todos. Exactamente, eso non ten nada que ver. Eso fano todos, eso... Feijóo, cando adiantou en Galicia, aproveitouse. Sí. Bueno, etcétera, todos se aproveitan, se adiantan, non é... Bueno, etcétera. En todo caso, que hai un movimento aí importante que, bueno... Que se debe escoitar. Home, que sí, é que eu asevero que Cataluña será independente. Sí. Bueno, non sei cando. O camiño que leva bastante firme, ten un posicionamento, claro, con piares bastante fondos, bastante sí. fortes, ¿no? Nin cando, nin como, nin de que maneira, quero decir, si vai a ser así unha cousa así máis Estado Federal ou... Sí, bueno... Bueno, non teño ni idea, ten uns piares con fundamento, ¿no? Pero son futurólogo ahora que estas cousas pasan, hasta certo punto... Pues mira, ten a súa lógica. Sí, pero estos queiran ou non queiran, tan condenados a entenderse. Sí, home, sí. Tan condenados a entenderse. E isto que teñen que facer é sentarse, falalo, e se hai que falar cem veces, pero os centralistas tamén, como son, Sí, bueno. Como pues... son, porque moito os nacionalistas son a escorios, que o nacionalismo é bof. Pero el nacionalismo español tamén é Exactamente. Que se falamos de nacionalismo, tanto o nacionalismo é un como outro. Exactamente. Polo tanto, quizás un é máis exacerbado co outro, non? Sí. Porque ademais ponlle cortapisas, como ten poder. Outro día entrevistaban o do PSOE de Cataluña, o do PSOE non, o do PSC, o Pere Navarro. Pere Navarro, Navarro, de Terrassa. E dixo unha barbaridade aí. Un momento que entrevistaban, deixo unha barbaridade en mi gorda. Deixo algo así que como que os nacionalistas son aqueles en que solo queren o que eles pensan, os demais non significan nada ou algo así. Sí, bueno. Bueno, unha barbaridade, pero non, señor, porque puido ser nacionalista respecto aos demais tamén. Exactamente. Non? Pero deixo unha barbaridade. Despois contestoulle esta señora, esta catalana... Pilar Rahola. Uh-huh. Sí, fixo así unha parte, contestou yo. Pero foi, non me acordo a frase, pero foi moi bárbara, É que ás veces os patinazos veñen de personas que... Sí. Porque ele estaba defendendo aí un posicionamento, pues, como yo paso últimamente, que nin arre nin xoder, pois non vota ni Dios, claro. Claro. Eles defenden nada. Sí. Ni ali, ni en Galicia, ni en España. Perden en todas partes, claro. Sí. E despois, claro... Non teñen ideario, non teñen políticos, nin teñen... Bueno, pues toma. Exactamente. Encima non se entenden entre eles. Exactamente. Con mismo paso do outro lado, claro, O que pasa que danse que se entende, pero non, hai cosas que non están moi claras ainda. Tome, entenderse o xoe non se entende, está claro, claro. Que o PP está machacando precisamente porque se entende. Pero bueno, hay una cierta parte también del PP que tampoco se entiende mucho. Oh, bueno, eso hubo siempre, o sea, en todos los grupos políticos hay una ambición de poder entre ellos, siempre hubo. Exactamente. Siempre hubo, porque eso en cualquier sociedad, por muy pequeña que sea, sí. En un club de fútbol, lo que quieres presidente, no quieres serlo, están a favor o en contra. En un centro educativo, cuando estábamos, queríamos ser directores, los que no querían ser directores. O que era en contra de lo que no era, al revés. O sea que en todo grupo de poder, entre comillas, siempre hay loita. Sí, claro. Porque yo, por ejemplo, que veo, cuando se tiene que mirar, que hay pocos días falaba una señora y dice, o que se tiene que mirar aquí, o povo teña una buena sanidad, unas buenas escolas que puedan llevar los hijos a donde les dé a gana, pero que tengan escolas, que no haya cortapisas, y después trabajo. Porque a esa gente normal ten trabajo y ten una sanidad que ella responda, un buen servicio de sanidad y un buen servicio de educación, pues el resto me parece que gasta llevola. Pero, trabajo, sobre todo el trabajo. Exactamente. Porque si no hay trabajo, ya falta todo el resto. Claro, porque si tienes trabajo, da igual ser de Cataluña que de Logroño, que belga, sí. Que irlandés. Mm. Porque tienes, primero, o más importante de tu vida, pues alimentado, que es pues eso, poder comer, poder mantener a tu familia, poder tener una casilla digna, poder un puesto de, bueno, etcétera, etcétera. Eso es. Porque hay pocos días, voy a hablar, por ejemplo, cerebros galegos que se están fugando afuera, y dice, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Formamos aquí un personal que después tiene que marcharse fuera. Bueno, esto es una contradicción, porque si somos mesmos que din que tendemos a unidade, sí. Entonces no nos marchamos, simplemente buscamos espacios novos onde nos sentes traballo. Claro. Eu sempre penso, onte, bueno, estos días estamos en Mondoñedo coas xornadas de Leiras. Ah, sí. Sabes, o centenario da morte de Leiras Pulpeira. Leiras Pulpeira, exactamente. Mondoñedo. Estaba Alonso Montero, ya falábamos de esto, claro. Uh-huh. Estaba Armando Requeixo, uh-huh. Estaba Fernández Rey, bueno, uh-huh. Unas jornadas muy interesantes. Y falábamos de estos temas, es decir, bueno, es que o primero que un es a lengua de un, es a lengua de dos xogos de cando era pequeno. Exactamente. A que lle falaba a súa nai cando tiña no colo. Exactamente. O cando acariñaba a veciña, cando tal. Ese é miña lingua. Eu, o sea, eu ni siquiera o meu galego ni siquiera é o galego de Galicia. Non, é o galego de nois. Exactamente. É o galego de nois. E a partir de aí son unha persoa que son universal desde todos os puntos de vista. Exactamente. Agora, o meu é o meu, eh? Sí. E o meu ni siquiera é o que propugna a Real Academia da Lingua Galega. Sí. No, é isto. Sí, exactamente. É isto, sí. o meu idiolecto, a miña casiña, os meus amigos, os meus veciños. E a partir de aí, eso é o que teño dereito, o que ten dereito cada un é que me respeten a miña identidade. E esa miña identidade é a daqui. Despois, eu son un cidadano universal. Sí, sí. Entonces, eu non vou para fora se vou para Bruselas traballar. No, vou onde me dan traballo. Exactamente. O mundo é de todos. Sí, sí. E que o entendan dunha vez os que están sacando das pateras e por aí a xente morrendo, sí. Que non teñen por que ir en pateras, que veñan dignamente porque poden vir, porque está de todos. Exactamente. Despois aquí a mellor dicen, ah, no, mira, eu non teño traballo. Ah, bueno, pues vamos para outro sitio. Exactamente. Pero por que coño se teñen que arriscar a vida a xente para cambiar de un sitio para outro? No. E despois eles van nun jet, sí. Para reunirse, non sei onde, en Xerxebén. Sí. Para ver si lo solucionan, siguen morrendo. Sí, no, eso es algo. Ah, que esto es una vergüenza, pero igual que cuando fanceas de estas pantagruélicas para juntar fondos para los que tienen fame. Sí. Ellos se tiran a comida. Sí. Por el amor de Dios. Entonces, claro, ahora está, es que los galegos deben seguir para afuera. Si les importa un huevo que se vaya para donde se vaya. Sí, no, a ellos no les importa. Si no les preocupa. No. E os cidadanos de aquí, claro que lles preocupo, porque lles fastidia irse de longe dos seus, pero ten que ir a onde pode traballar, e pode ir a onde queira. Sí. O mundo ten que ser de todos, claro. Libre, movernos por onde queiramos, respetando a todos os demais e respetando as leis, que bueno, as leis tamén habría coito que falar. Sí, algunhas habería que... fan os homens, fan algunha que era para darlles nosos. Sí, algunhas habería que... Aparte, fan as os mesmos que están no poder. Bueno, claro. Non lle preguntaron, non lle preguntaron ao povo como os quería. No. Tampouco nos preguntan quen queremos que señan os banqueiros. No. Sí, tampouco. Os que nos joderon. Outra tamén. Digo me... rei. Tampouco nos pregunta que queremos que seja o rei. Claro, tampouco. Claro. Sí. O presidente da República, vaya. Sí. Pois deberían nos preguntar tamén. Xa estou dicindo que son republicano, vaya. Porque cando se dice, cando aquí se fala de referendo, dice, pero, digo, vamos a ver, ou perdemos a memoria, ou algo nos pasa, ou tenemos Alzheimer. Cando estaba pequeno, aquel nome da terra de Ferrol, sí, bueno, pois tamén había, cada pouco tamén había referendos, sería sempre o mismo. Pois había referendos, sabía que iba a ganar, por iso facía referendos. Digo, vamos, digo, a min isto non me vende novo. Pode ser no século XXI que nos den imposto o presidente ou o xefe de Estado. Exactamente, no. Xefe de Estado, menos mal que Urdangarín está nos facendo a todos republicanos, temos un aliado aí. Ah, ese sí. É un aliado dos republicanos. De quen falabas? Urdangarín. Urdanguarrín. Urdanguarrín, exactamente. Ah, vale. Sí. Ese é un aliado dos republicanos, o mellor que temos. Sí. É porque traballaba para nós, non? Claro. Nunca mellor dito. Bueno. Que a ver cando falamos de literatura, eh? Escoita, isto tamén é literatura. Estabas indicando xa, aínda que bueno, xa dixen de Leiras Pulpeiro. De Leiras Pulpeiro, por eso centenario da súa morte. Centenario, estades aí reunidos, tedes unhas xornadas, aínda non rematastes ou xa? No, mañá. Mañá rematan, non? Que mañá. Xuntanse moitísimo. Pero moi interesante, mas Pulpeiro é un home que o merece, home que se acorde de nome, non escribiu, non é un escritor maior, pero dignificou a poesía e sobre todo a vida. A Leiras hai no que entender como un home bo, como pon na súa lápida. Mm. Un médico que chega que Mondoñedo pois dedicabas a facer o ben, que iso é interesante. Ninlles cobraba, nin iba polas aldeas, en vez de cobrarlles deixaballe unhas monedas debaixo da almofada, ou unha pasta, unha tableta de chocolate, unha parturienta, por exemplo. Sí, eses detalles que facía Leiras Pulpeiro, pois bueno, só hai no que ter. Hai nos que ter en conta. Ahora, despois, como poeta tamén, que é importante tamén, sí. Pero non é un poeta maior, sí. Non é un xenio literario, pero bueno, un home que merece un tratamento especial. Nos seus momentos foi un rompedor. No 1800 e pico ser republicano. Sí. Ser defensor do Esperanto. Exactamente. Do Esperanto naquela época. Pero bueno, defendendo a lingua, como decía eu antes. Sí. Esperantista, sí, pero defendendo... A lingua do curruncho. Exactamente, a lingua dos que te acariñaron de pequeño. Porque eu lembro unha das veces aquí en Barcelona nunha entrevista onde tuveime, pois cunha galega filóloga de lengua, de galego e portugués, castelán, claro, pois dixen, é que non falo ben o galego. E dixome, como que non? Ti falas o galego que mamaches. Claro. É o teu? Claro. Digo, pois polo tanto falas galego. Outra cousa é que coñecer as normas, hai que ter unha norma escrita, unidade na norma escrita, igual que teñen os de castelán, ou de Sevilla non fala igual que de Salamanca, no. Que de Burgos, nin que de... Exactamente. Claro, pero cando se escribe, pois hai unha norma. Outra cousa que tamén destacaría desde a súa vida é o seu talante anticlerical, non? Que lle creou moitas dificultades. Vamos a ver, Leiras anticlerical, sí. Liberal, vamos. Sí, liberal, por suposto, pero anticlerical máis en contra do organigrama eclesiástico, sí. Que de creer que haxa un deus ou non. Yeah. Entendes? Sí. O sea, eu non estou moi seguro de que fora ateo. Do que estou seguro é que estaba en contra do sistema... do organigrama eclesiástico. O sea, de que o Papa fora como era, de que o Obispo fora como era, de eso sí. Ahora, tan seguro que fora ateo non estou. Bueno, ahora, él, sí, tenga su fama de, ainda que o anticlerical por excelencia era Curros. Sí. Que lle pasaba un pouco mesmo. Curros no seu... No sé, o adentro, el Cruz no protestaba contra Dios. No, no, es muy tremendo. Contra el Papa, contra claro, el cura, contra. Contra el que le empuñían. Aquel mirando a Chau, aquel mirando a Chau, se le agarra el río, ¿no? Sí. Claro. Porque a mí todos sabemos que Cristo existeu. Sí. No existeu. Sí, sí, sí. Sobre todo porque tuvieron, además sabemos todo eso, el cristianismo triunfó porque tuvo un sistema propagandístico estupendo, que se dedicaron a sus cuatro evangelistas. Claro. Claro, pero eso es que eso chavales tener un equipo de propaganda, ¿no? Exactamente. Marketing. Otras religiones no tuvieron ese equipo de propaganda maravilloso que tuvieron esos cuatro hombres ahí después de él. No. Ahora, de eso a creer que el fillo de Dios. Bueno. Pero Curros, yo tampoco estoy muy convencido de que no creera, ¿eh? Además, fue un poeta más anticlerical por excelencia galego. Sí. Ese es un mundo muy interesante para estudiar en Pulpeiro también, pero bueno, todo deja que las dudas, porque es un mundo muy, muy, hombre, muy, muy personal, quien entra dentro de los sentimientos de la gente, ¿no? Exactamente, ¿quién entra ahí? Claro, entonces ahora, o que él dejó en su vida es lo más importante, era un hombre entero, sí. Un hombre de arriba abajo, un hombre bo. Sí. Como decía Alonso Montero, ainda antes decía, a ver qué epitafio se topa en una lápida tan bonito como ese, ¿no? Sí, después de un hombre bo, ¿cómo es? Epitafio que está en la lápida, vale, sí. No me sale. Después o meu pedeña roseiras de rosas roxas, ¿no? Aquello que, ¿cómo era? Si cuando me finas campas do meu lugar non me echaran, non... Sí, bueno, pero a lápida que ya dedicaron os veciños, que sufragaron entre... Entonces una frase muy, muy, muy, es como yo, no me sale ahora. Sí. Bueno, por ser un hombre bo, algo así, ¿no? Sí, sí. Pero sí. Eso, nada más que eso. Sí. Porque supongo que sería en galego, ¿no? Sí, sí, sí, en galego, claro, claro. Él fue además porque... enterrado, él fue enterrado por desecho propio fuera de... Do cemiterio. Do atrio, ¿no? Sí, fuera del cemiterio. Sí. Pero bueno, ahí también hay cosas muy interesantes que son de estudio. Sí, sí. Di incluso Cunqueiro, sí, que los días siguientes los ciudadanos de Mindoniense, de las aldeas, donde él iba a atenderlos, médico, que incluso apañaron cada uno un puñadiño de terra sacra, sí, e botaron ya allí. Ajá. Como diciendo, tien que non estés enterrado. Él non quiso tal, pero o sea, ben visto, non enterrarse no terreno sagrado, pero queremos que vaya para o ceo, non queremos que vaya para o inferno. E foron claro, botándolle puñadiños de terra sacra. O sea que é interesante, sobre todo eso, porque foi un home moi moi bo, un home moi moi adiantado ao seu tempo. Sí. Claro, o libro del era aquel Cantar de Gallegos, non? Sí, publicou un libro solamente. Aquilo de do Mariscal, como era, Pardo de Cela, non? Sí, sí, do Mariscal Pardo de Cela. Que pasa que, bueno, é interesante todo o que fixe, ya digo, por eso, por ser publicano, por ser masón. A masonería, oye, non estaba ben vista tampouco. Claro. En Mondoñedo, menos que eres masón en México DC, da igual, pero sí, masón en Mondoñedo en 1800 non era moi moi doado. Pero claro que habría 6 ou 7 masóns, non habría máis, claro. E ainda hoxe... Eu preguntaba antes a Paco polo feito de que en Galicia ainda hoxe, nos tempos de hoxe, existe de, bueno, que se vive en galego, pero cando pasas da porta do cementerio para dentro, morres en castelán. Sí, bueno, veces sí. Cando hai moitas persoas que lles gustaría ter un fetabio ou que se escriba en galego. Sí, bueno, pero eso é educacional, eso habría que analizar todo o sistema educacional desde... Pouco a pouco. Sí. No, aquí é moi difícil, non está arraigado pois, o sentimento como está arraigado en Cataluña, por exemplo, a burguesía sigue aínda creendo que falar galego ou falar castelán. Ah, bueno, sí. Que aínda baixas de nivel e tal. Sí, entón é complicado todo isto. Os que o fan un epitafio en galego tal, o mellor fano porque está de moda. Non sí, porque saia da alma. E exactamente, sí. Iso é o... Entón, bueno... Pero que máis ten? non cala cada quen. Sí, bueno, eso tamén tes toda a razón. Sí, eu xa me cansei. El finou no 1912, entonces este ano celebranse pois varios actos e un deles era ese. Sí, o de Bondoñedo merece todo o respeto, está moi moi moi moi ben estas xornadas, moi ben, porque además moita xente deu moito da quen organizou, deu moito traballo, sí, está moi ben. E merecía o Leiro Pompeiro, ¿no? Hombre, claro. Sí, sí, sí. E bueno, é decirvos que publiquei un último libro agora hai pouco, que estará nas librerías, supoño, aí, o sea que... A ver, título... Camiñante de Ningures. A ver, título. Camiñante de Ningures. Camiñante de Ningures. Publicou no... É unha edición de... Follas Novas. Na colección Libros do Loureiro, creo que. Porque vas, unha colección, non, porque eu tiña publicado en Follas Novas, pero noutra colección que era colección da Frouma, Libros da Frouma. E agora sacaron esta outra colección, Libros do Loureiro. Pois aí. Que tamén en poesía? Tamén poesía, sí. Claro. Publiquei no, pois, en agosto. Claro. En agosto. Claro. O Camiñante de Ningures. En data quente. O sea que por aí, por as librerías anda. Muy bien. Debe de andar. Que distribuidor si te interesa vender, vaya. Que tenemos que volver a repetir el título. Camiñante de Ningures. Camiñante de Ningures. Eso, algún día leeréis algo de él. Claro. Yo se tenía aquí nada más una antología. Bueno, pues. Muy interesante. Sí. Una antología que me dio, tróxome un ejemplar ante Jesús Alonso Montero. Que a gaita, o gaiteiro e os gaiteiros na poesía galega. 1853-2012, antoloxía. E esa antoloxía? Esta antoloxía edita unha Xunta de Galicia, está, bueno, é unha edición prólogo e notas de Xesús Alonso Montero. De Xesús, claro. Esta non creo que esteña nas librerías, pero dicir que aquí nesta antoloxía aparezo eu con dous poemas. Carai. Bueno, dicía monte un amigo meu, que, bueno, é bastante como para presumir que nesta antoloxía Aparece Rosalía de Castro. Non se lento, trata de presumir. Rosalía de Castro, pero, Valentina Mas Carvajal, Manuel Curros Enríquez, Enrique Labarta Posse, Ramón Cabanillas, Caray. Manuel Luis Freire, bueno, todos estes grandes, Federico García Lorca. E despois aparece este aquí Paco Rivas como algo extraño dos tempos de hoxe. Bueno, Jesús Alonso Montero. Nada, extraño nada, extraño. A ti estás te facendo humilde, pero no. Por algo nos te chamamos. No, ¿sabes? Extraña porque, home, isto é... non é normal aparecer nunha antoloxía con Curros, con Rosalía, vale. Con tal un... Non é normal, lo que pasa é que os outros deron selles moito bo... Extraña, entre outras cosas, porque a xente tampouco se escribe sobre os gaiteiros, nin escribe... escriben outro tipo de poesía, pero eu, digamos, que son así moi decimonónico, non? E bueno, eu, si me iba a despedir que lera, leo vos este poemiña. Bueno, pois... Entonces temos que decir yo noso técnico que prepare xa... Pero é un poemazo, máis ben, A música axeitada, Quero decir que non é un poemiña, é un poemazo. Pois pues é o que nos decimos, o que nos decimos sempre aos nosos ointes que... Le digo polo longo, Temos un colaborador si que non... Si non te des tempo, é longo. Pero que... Que dura. Que tamén paro, si decides, oi, que é moi longo, paro. Non hai tantos minutos que... Home, non, é un poema. Poesía, sí, é un poema, tampouco ten 40 follas, ten 3... Claro, a ver se nos entendemos. Cada vez que nos recita... Teño dous, Cada vez que nos... O se leu un outro día outro. Exactamente. Cada vez que nos recita chestín un poema, sempre foi de agrado de todos, e ademais recollémolo aquí con música de fondo. Pois leo-volo entón. Con música de fondo que nos coloca un poema que, repito, por si alguén pode con a Xunta a vos, ou mellor nesa asociación cultural, pois tedes forma de conseguir esta antoloxía que a Xunta vos mande unos exemplares. Pois moi ben. Titúase A Gaita, o Gaiteiro e os Gaiteiros na Poesía Galega, 1853-2012. Unha edición, prólogo e notas de Xesús Alonso Montero. Pois... Si queredes a data de tal, pois tamén vos miro, por si a pedides, porque na Xunta teñen que telos, está claro. Posiblemente eles dentro da entidade, dentro da Asociación Cultural Galega. Sí, hombre, estes libros despois dentro do seguramente pues, alguén política lingüística, non sei exactamente, claro. Perdín bastante o fío destas cousas, pero teñen seguramente desde unha entidade, unha asociación cultural, claro. Seguramente que sí que lo mandan, claro que sí. Muy bien. Pues demandaremos ese traballo que... É moi interesante porque aparece todos estes, esta xente que dedicou poemas aos gaiteiros. Pues, imos a la... A música se escoita de fondo. Veña, cando ti che parece. Pois pues aí vamos. Veña. E cantou o río pegar un salto, e cantou o mar, cantou o carballo, e o xugo dos bois e os grilos no prado, e no piñeiral o cuco e o miñato, e o vento cantou na sebe no valo, e cantou a rá, e cantou o sapo, e o carro cantou ao son dun balalo, e cantou a cea o velo regato, e a aldea espertou, espertou cantando. E alén dunha nube por riba da chaira, no alento de riba no albor da seara, o son dun suspiro a gaita tocaba. E chorou o niño e a rula cantaba. E aquel papo rubio que xa adormiñaba, no bambán que o vento lle fixo na palla. E chorou o trigo, chorou a seara. E os beizos do río choraron na praia, cun tequele, tequele, dousais e un lalala. Aquela gaitiña ferirnos na alma. E aquel asubío que cantou, choraba, cun arrechouchío que espiu a seara. E aqueles que antonte de cote cantaban, agora xa fío, de cote choraban. Un laio outro laio, o vento rimaba. Rimaba mil versos coa gorxa afinada, 2000 aturuxos e algún tralalala. 4 arrechouchíos, suspiros da gaita. E ata un carro vello que a chaira pintaba, co foldo mol do vento cantaba e cantaba. E o roncón do eixo como aturuxaba. Cando aquela meda chincheu as entranas, con trigo do monte, con mar da seara, con unha marea de pan e de argana. E cantou o carro cantaba, e os 4 fungueiros, como aturuxaban, cando aquela meda chincheu as entranas. E así un tras outro fol da seara, un rolo de versos e un canto de fadas, con pango de beixos dos anxos asadas. E así un tras outro ao son dun lalala, aqueles que antonte pintaban searas, agora no vento xa son tralalala. Agora son canto, mañá pandeirada, cun tequele tequele e algún tralalala. 2000 asubíos, suspiros da gaita. Bailaban os versos e os cantos das fadas, e os beizos do trigo que o vento bicaba, ai tequele tequele, cantaban, cantaban. E as xentes que escoitan os ventos da gaita rebulen un xeito e o outro xa bailan. E as xentes parolan, caladas, se cadra. Tan só as almas nobres, sinxelas, sen mácula, perciben o tempo as cousas que pasan. Os 12 lamentos, os cantos e as bailas, os tristes silencios, os cantos da chaira, os beixos que o río desnuda na praia, cando nos silencios desnudan a gaita. Se cadra, señores, meniños e damas. Se cadra, quen sabe, é o conto da gaita. O aquel noso bate xa se preguntaba. Señoras, señores, cantaba ou choraba? Tan só as almas nobres, sinxelas, mácula, comprenden que o tequele que suspira a gaita no fol dos silencios xa chora, xa canta. Por iso, señores, meniños e damas, ao son dun pandeiro e ao albor dunha gaita, con 3 aturuxos, comece xa a baila. Coas pernas saltando no mar dunha palla, cos brazos collendo o azul das pestanas, do vento que o trigo pintou na súa llada, xa baila María, Pedriño xa baila. E ao pé dun palleiro, por trás de 3 pallas, polainas, sombreiro, un pano e unha saia, ai, tequele, tequele, como aturuxaban. Meus ben queridiños, que o ceo nos valla, que certo non certo pro ano se cadra o pé do palleiro no fol dunha saia un novo sombreiro con faixe polainas. Meu chusco rusqueiro se cadra xa baila. Se cadra, señores, meniños e damas, a gaita non chora, nin chora, nin canta, tan só canta chora nun peto das almas. Aquelas xa saben, sinxelas, sen mácula. Moitas gracias. Moitas gracias a ti, Paco. Gracias, Paco. Moitas gracias a ti, sen mácula, sen mácula. Que, por sí, certo, sí. O gaiteiro sempre foi recurrente en moitísimos nosos poemas, non? En todos os grandes. Claro que sí. O sea, curro espondaros a Villeteu. Sí, sí, a mí, claro. Outro grande máis, sí, señor. No, é certo, é un... recurrente. É recurrente, sí. En todos os grandes. No, no, os poetas de hoxe, a gas, xa digo, un decimonónico como a min, non se lles ocurre escribirles poemas a gaita ni ao gaiteiro, pero Rosalía, sí. Aquel gaiteiro que cando que cando chegaba, todas as mozas se prendían de él, sí. Curros tamén, o sea que sempre saltaron o seu aquel de señorío que tiña, aquel conquistador. É que paga a pena del. Hai que darse conta que nunha aldea remota un señor que sabía tocar e que encima viña vestido con moito máis elegante que bailaba, engaiolaba as mozas, claro. Sí, señor. Por eso eu quero ser gaiteiro. Moi ben. Moi ben, Paco. Pois nada. Ato vindeiro Sábado. Bueno, pero antes asinaremos o contrato. Sí, sí, señor. Faremos o posible. Sí, pues, porque si no, a ver que moitas graciñas, Paco. E un aperto ata sábado que ven. Queridos ointes, con con Paco vámonos. Ata vindeira semana. Radio Cornellà, 104.6 FM.